ονειρεύτηκα, βγήκανε όσα ονειρεύτηκα, κι όσα τα χείλη σου μου τάξανε, που πια δεν θα φιλήσω. Ζήσαμε στιγμές γλυκές κι όμως χωρίσαμε, και λέω τώρα που όλα αλλάξανε, γιατί να σ' αγαπήσω. Θα ήθελα να λέω την αλήθεια. Αγαπάω την αλήθεια, αλλά η αλήθεια δεν με αγαπάει. Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια. Η αλήθεια δεν με αγαπάει. Πρωταπριλιάτικο αφιέρωμα στο ψέμα. Καλό μήνα λοιπόν. Αρχίζει ένας μήνας με μια παράδοξη επέτειο. Το νόμιμο ψέμα. Η ψεύτρα του Κοκτώ και τραγούδια για ευκολόπιστους ή για ψεύτες θα σχηματίσουν το ραδιοφωνικό μοσαϊκό μιας εκπομπής που ισχυρίζεται πως μεταδίδεται χωρίς ήχο. Ναι, χωρίς ήχο. Ό,τι ακούτε είναι εικόνα. Εικόνα που σύμφωνα με την καινούρια εκπληκτική εφεύρεση που ανακοινώθηκε σήμερα μεταδίδεται μέσω ραδιοκυμάτων. Εσείς με έναν απλό αποκωδικοποιητή που σύντομα θα διατίθετε στο εμπόριο θα μπορείτε να μετατρέψετε τον ήχο σε εικόνα και να τον προβάλλετε στις οθόνες του σπιτιού σας, ακόμα και στο κινητό σας. For today, what do you do between horns of the day? Τελικό απομηχανίστεο τον απενοχοποιημένο λειτουργό της διαφορετικής αλήθειας που οι φανατικοί και προκατηλημένοι την ονομάζουν ψέμα αν είναι δυνατόν, η σημερινή εκπομπή αρπάζεται από τα νόμιμα και υπέροχα ψέματα για να προειδοποιήσει για τις περιπέτειες και αυτού του Απρίλη και να πιστέψει. Αγαπάω την αλήθεια, αλλά η αλήθεια δεν με αγαπάει. Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια. Η αλήθεια δεν με αγαπάει. Μόλις την ξεστομίζω, αυτή αλλάζει όψη και στρέφεται εναντίον μου. Μοιάζω σαν να λέω ψέματα και όλος ο κόσμος με κοροϊδεύει. Κι όμως δεν αγαπάω το ψέμα, σε στορκίζομαι. Το ψέμα σέρνει πίσω του τρομερές φασαρίες και μπελάδες. Πιάνεσαι στην παγίδα του, παραπατάς και πέφτεις και όλοι σε κοροϊδεύουν και γελάνε. Ενώ είναι τόσο όπλο να λες την αλήθεια. Ψέματα ήτανε ό,τι κι αν έλεγα. Ψέματα ήτανε, δεν σ' αγαπούσα. Είμαι παλιό παιδό και σε βασάνισα. Γι' αυτό λοιπόν μην κλαις για μένα, μην πονάς. Είμαι παλιό παιδό και σε βασάνισα. Γι' αυτό λοιπόν μην κλαις για μένα, μην πονάς. Ας πούμε, εγώ όταν με ρωτάνε κάτι θέλω να πω την αλήθεια. Θέλω να πω αυτό που σκέφτομαι. Αν δεν ξέρω τι παθαίνω, με πιάνει έτσι κάτι. Πώς να σας το πω. Δεν μπορώ να σας το αναλύσω, αλλά είναι κάτι σαν φόβος. Σαν να μου φαίνεται ότι θα φανώ γελία, αν πω την αλήθεια. Κάτι παθαίνω και ανοίγω το στόμα μου και λέω ψέματα. Λέω ψέματα. Και τετέλεστε. Είναι πολύ αργά, δεν μπορώ πια να τα πάρω πίσω. Και έτσι και πατήσεις το πόδι σου μέσα στο ψέμα, χάθηκες. Χώνεσαι μέσα ως το λαιμό. Και δεν είναι ευχάριστο. Βεβαιώνω. Be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Millions of hearts have been broken just because these words were spoken. I love you, yes I do, I love you. If you break my heart, I'll die. So be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Be sure it's true when you say I love you, honey. Called. You got sense enough to know it's a sin to tell a lie. Whole lot of folks' heart is done been broken just over a whole lot of foolish words that's been spoken. I love you, yes I do, I love you. If you break my heart, I'll die. So be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Τι εύκολο που είναι να λες την αλήθεια. Η αλήθεια είναι η πολυτέλεια των τεμπέλιδων. Τι λες και ξενιάζεις. Δεν φοβάσαι πως θα κάνεις ύστερα κανένα λάθος. Δεν πρέπει να θυμάσαι τι είπα, τι δεν είπα. Πρόσεξε. Ό,τι κακό είναι να σου έρθει από την αλήθεια, σου έρχεται εκεί. Σε βρίσκει επί τόπου και τελειώνει η υπόθεση. Ενώ το ψέμα. Έπειτα δεν είναι να πεις το ψέμα. Είναι πες ένας... ένας γκρεμός που πέφτει, σκοτώνεσαι και τελειώνει. Μα το ψέμα είναι κύμα θεόρατο που σε αρπάζει, σε σηκώνει ψηλά, σου κόβει την αναπνοή σου, σταματάει την καρδιά και σου τη δένει θηλιά στο λαιμό σου. Ζήτουσα μάτια για να βρω, για αγάπη να δακρύζουν, και βρήκα μάτια μοναχά το ψέμα που θυμίζουν. Ζήτουσα χείλη όλο δροσιά, δίχως να ανεβαμένα, και βρήκα χείλη όλο ψευτιά και χείλιο φιλημένα. Ψεύτικα βγήκανε όσα ονειρεύτηκα κι όσα τα χείλη σου μου τάξανε, που πια δεν θα φιλήσω. Ζήσαμε στιγμές γλυκές κι όμως χωρίσαμε, και λέω τώρα που όλα αλλάξανε, γιατί να σ' αγαπήσω. Όταν αγαπάω, λέω πως δεν αγαπάω. Και όταν δεν αγαπάω, λέω πως αγαπάω. Καταλαβαίνετε τις συνέπειες. Καλύτερα να πάρει κανείς ένα περίστροφο και να τεινάξει τα μυαλά του στον αέρα. Άδικα δε καθίζω τον εαυτό μου μπροστά στον καθρέφτη. Έτσι και του λέω, σε πολύ αυστηρό τόνο βέβαια. Δεν θα ξαναπείς ψέματα. Ακούς, δεν θα ξαναπείς ψέματα. Δεν θα ξαναπείς ψέματα. Ξαναλέω ψέματα. Saremo stati bene, sposati io e te, un giorno dopo l'altro, vicini io e te, dividere la noia che prende sempre chi sta insieme notte e giorno. Perché ha detto sì, sarebbe stata certo una pazzia volerti sempre qui con me. Che barba amore mio, averti sempre qui. Avrei peccato amore mio di presunzione. Quel benedetto sì. Che barba amore mio, un giorno o l'altro io, tu pensi sia eccitante. Μικρά και μεγάλα ψέματα. Και αν κατά λάθος πω καμιά φορά την αλήθεια, να τη δείτε τι μου κάνει. Αυτή γυρίζει, με κοιτάει. Αλλάζει όψη. Στρίβεται. Παραμορφώνεται. Του πένσει σε τσιτάντα. Και βλέπω μπροστά μου ψέμα. Γίνεται ψέμα. Σας βεβαιώνω. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Pensare a me e stare più attenta a te. con me, chi lo sa perché? Ognuno ha diritto di vivere come può. La verità ti fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità ti fa male, lo so. Se sono tornato a te, ti basta sapere. Un giorno ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Molto, molto più di prima io ti amerò. In confronto all'altra sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto un dì non farò mai più. Ognuno ha diritto di vivere come può. La verità ti fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità ti fa male, lo so. Se sono tornato a te, ti basta sapere che ho visto la differenza tra le te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, la felicità nessuno mi può giudicare nemmeno tu. Εγώ θα αλλάξω. Όχι, δεν θα ξαναπώ ψέματα. Θα βρω έναν τρόπο για να πάψω να ζω μέσα στο ψέμα. Να ζω μέσα σε αυτό το χάος της ψευτιάς. Το να ζεις μέσα στο ψέμα, ξέρετε, σαν τι είναι? Είναι σαν να ζεις μέσα σε ένα ασυγείριστο δωμάτιο. Σαν να περπατάς τη νύχτα μέσα σε ένα δρόμο γεμάτο σειρματοπλέγματα που σκοντάφτεις, πέφτεις απάνω, γρατζουνιέσαι. Θα γιατρευτώ. Θα βρω ένα σύστημα για να γιατρευτώ. Και νομίζω πως το βρήκα. Θα αλλάξω. Ξέρετε πώς? Εδώ, ενώπιον σας, εξομολογούμε το έγκλημά μου. Σας λέω ότι λέω ψέματα. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ να με δικάσετε. Και μην νομίζετε ότι μου είναι και ευχάριστο να κάνω μια τέτοια εξομολόγηση. Εγώ θα πήγαινα στην άκρη του κόσμου για να μην είμαι υποχρεωμένη. Να μην είμαι υποχρεωμένη να σας πω ότι λέω ψέματα. That when love came to me, it would come with rocket bell and poetry. But with me and you, it just started quietly and grew. And believe it or not, now there's something groovy and good about whatever we got. Λοιπόν, στιγμή όμως. Εσείς λέτε πάντα την αλήθεια. Α, σταθείτε. Γιατί εγώ εδώ καθίζω τον εαυτό μου στο εδόλιο του κατηγορουμένου και δεν αναρωτήθηκα εάν το δικαστήριο είναι σε θέση να με κρίνει, να με αθώσει ή να με καταδικάσει. Τώρα που το σκέφτομαι είμαι βέβαιη ότι και εσείς λέτε ψέματα. Εσείς μάλιστα λέτε ψέματα όλη την ώρα και σας αρέσει να λέτε ψέματα. Και να πιστεύετε πως δεν λέτε ψέματα. Εσείς λέτε ψέματα και στον ίδιο τον εαυτό σας. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ δεν λέω ψέματα στον εαυτό μου. Εγώ έχω την ειλικρίνεια να λέω στον εαυτό μου την αλήθεια. Δηλαδή να παραδέχομαι ότι λέω ψέματα. Αυτό κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Praying for me. Here I lie sleeping, my girl by my side. Who am I hurting? Each time I lie. Σας την έσκασα. Δεν λέω ψέματα. Δεν λέω ψέματα ποτέ. Εγώ σας το είπα αυτό, δεν λέω ψέματα, γιατί ήθελα να σας παρασύρω σε μια παγίδα. Ήθελα να καταλάβω κάτι. Αυτό δεν λέω ψέματα, γιατί ήθελα να σας παρασύρω σε μια παγίδα. Ήθελα να καταλάβω κάτι. Να διαπιστώσω κάτι. Εγώ δεν λέω ψέματα ποτέ. Μισώ το ψέμα και το ψέμα με μισεί. Το μόνο ψέμα που έχω πει ήταν αυτό που σας είπα πριν, ότι λέω ψέματα. Κανένα άλλο. Only make believe I love you, only make believe that you love me, for this fine peace of mind in pretending. Wouldn't you, wouldn't I, wouldn't we been a phantom kiss or two or three. Might as well make believe I love you, or to tell the truth, I do. Και τώρα βέβαια βλέπω τα πρόσωπά σας να ταράζονται. Καθένα σας άθελε να σηκωθεί να φύγει, γιατί φοβόσαστε μη σας κάνω καμία επερώτηση. Εσείς, κυρία, που είπατε στον άντρα σας προχτές ότι θα πάτε στη μοδίστρα σας. Πού πήγατε? Δεν το μαρτυράω, αλλά αυτό τι ήτανε? Ψέμα ήταν, ψέμα, λέγατε ψέματα. Και εσείς, κύριε, μη γελάτε, γιατί και εσείς είπατε στη γυναίκα σας ότι θα πάτε να φάτε με τους φίλους σας στη Λέσχη. Το θυμόσαστε? Και δεν ήταν μόνο μια φορά που είπατε ψέματα. Λέτε ψέματα συνέχεια. Τολμήστε να με διαψεύσετε. Τολμήστε να με πείτε ψεύτρα. Κανένας δεν μιλάει. Το ξέρω εγώ. Couldn't you? Couldn't I? Couldn't we? Βέβαια είναι πολύ εύκολο να κατηγορείτε τον άλλον. Να τον καθίζετε εδώ και να του λέτε πως λέει ψέματα. Και μάλιστα του το λέτε εσείς που λέτε ψέματα όλη την ώρα, να το λέτε αυτό σε μένα που δεν λέω ψέματα ποτέ. Εγώ αν καμιά φορά τύχει να πω κανένα ψέμα, εγώ το κάνω για να... Πώς να σας πω, για να... αποφύγω μια καταστροφή, μια συφορά. Το κάνω για να βοηθήσω κάποιον. Καμιά φορά τύχει να πω κανένα ψέμα. Εγώ το κάνω για να... Δεν σας πω, για να... αποφύγω μια καταστροφή, μια συφορά. Το κάνω για να βοηθήσω κάποιον. Now since I've changed my tune and I'm madly in love with you, how come I don't hear you crooning? Why don't you say you'll just die if I won't be? kept asking what I was so mean. Oh yeah, I kept saying this can't be true. Kept trying to keep from loving you. You even said I had you wrapped around my finger. Θα ήθελα να λέω την αλήθεια. Αγαπάω την αλήθεια. Αλλά η αλήθεια δεν με αγαπάει. Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια. Η αλήθεια δεν με αγαπάει. This ain't true. Oh, the love I have for you is based on false pretenses. All them things you told me just ain't true. Είναι αυτά που λέμε τα κατά συνθήκην ψεύδι. Ε, αυτά δεν είναι. Επιτρέπονται αυτά. Είναι επιτρεπτά ψεύδι. Όχι, δεν λέω πολλά. Όχι, όλη την ώρα. Πότε, πότε, όταν χρειάζεται. Δεν πιστεύω να με κατηγορείτε για αυτού του είδους τα ψέματα. Θα το βρίσκα παράλογο. Και μάλιστα να με κατηγορείτε εσείς. Εμένα. Που δεν λέω ψέματα ποτέ. Εσείς. Που λέτε ψέματα όλη την ώρα. Λοιπόν, προχτές. Δεν σας το λέω όμως. Γιατί δεν θα με πιστέψετε. Και έπειτα το ψέμα. Αχ, το ψέμα. Το ψέμα είναι υπέροχο. Φανταστείτε να εφευρίσκεις έναν φανταστικό κόσμο και να κάνεις τους άλλους να τον πιστεύουν. Δηλαδή να λες ψέματα. Only true in fairy tales, then for someone else, but not for me. Our love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not her trace. Get his pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Put out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Hooked out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. Down in my mind. Η αλήθεια είναι πως και η αλήθεια είναι ωραία. Όχι, έχει το κύρος της. Α, εμένα η αλήθεια με θαμπώνει. Μου επιβάλλεται, τη θαυμάζω. Αξίζει πολλά. Και τα δύο αξίζουν. Και η αλήθεια και το ψέμα. Ίσως το ψέμα να αξίζει λίγο περισσότερο. Τι λέτε εσείς? Όχι, σας ρωτάω γιατί εγώ δεν ξέρω. Επειδή εγώ δεν έχω πει ψέματα ποτέ. Sceso le scale di 100 palazzi, ho bussato ed atteso alle porte di 1000 indirizzi. Niente, niente, niente, mai niente per me. Ma un giorno tra la folla ho visto te. Τραγουδούσε «Είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα, υπάρχουν οι άγγελοι». Η Έλλη Λαμπέτη, υποδιόμενη την ψεύτρα του Κοκτώ, το αποδεικνύει και το υπονομεύει δεόντως. Όπως πρέπει να συμβαίνει με κάθε πολύτιμη αλήθεια. Θα ήθελα να λέω την αλήθεια. Είπα ψέματα, τότε σας έλεγα πως λέω ψέματα. Τώρα, είπα ψέματα όταν σας έλεγα πως λέω ψέματα. Ή μήπως λέω ψέματα τώρα, που σας λέω πως δεν λέω ψέματα. Είμαι ψεύτρα. Εσείς τι λέτε? Εγώ νομίζω μάλλον πως είμαι ένα ψέμα. Ένα ψέμα που λέει πάντα την αλήθεια. Για μια γυναίκα φτιαγμένος μιλάς. Άιντε ρε ψευτή, κι απόψε πάλι πιωμένος κοιτάς του ποτηριού τον καθρέφτη. Για μια γυναίκα φτιαγμένος μιλάς. Όσο και να λες πως θες να χωρίσεις, το ξέρεις πως ακόμα ποθείς. Τα δυο της μάτια να πας να δικρύσεις και με ένα ψέμα τα φιλιά της να βρεις. Άιντε ρε ψευτή, κι απόψε πες πως αγαπάς. Ψεύτη και ψεύτη, κανένας δεν κατάλαβε πως το ψέμα μου είναι η αλήθεια σας, τους είπε. Και πια από το ποτήρι του και από το ποτήρι της αγάπης δίπλα του. Της είχε πει τόσα ψέματα για να χωρίσουν, για να γλιτώσει εκείνη. Κι έτσι τώρα πίνει μόνος με δύο ποτήρια, ένα δικό του και ένα της αγάπης. Άιντε ρε ψεύτη, κι απόψε πάλι το δρόμο θα βρεις. Κι αυτή τη νύχτα ρε κλέφτη, ένα τσιγάρο ζητάς να χαθείς. Άιντε ρε ψεύτη, κι απόψε πάλι το δρόμο θα βρεις. Κι αυτή τη νύχτα ρε κλέφτη, ένα τσιγάρο ζητάς να χαθείς. Όσο και να προσπαθείς να ξεχάσεις, το ξέρεις πως αυτήν θα σκεφτείς. Φοβάσαι μην τυχόν για πάντα τη χάσεις, μα ένα ψέμα θα βρεις να της πεις. Άιντε ρε ψεύτη, κι απόψε πες πως αγαπάς. Γιάννη Γρεπόντι. Νομίζω πως πολύ κακός οι ψεύτες έχουν την κατακραυγή του κόσμου. Για τα ψέματα που έχουν πει φταίνε όσοι τους πίστεψαν. Για όσα ψέματα τους πρόκειται να βγουν, φταίνε εκείνοι που πιστεύουν στις υποσχέσεις. Μένει το στιγμιαίο παρόν. Αλλά και γι' αυτό τόση κατακραυγή τέτοιο μένος δεν πάει πολύ, δεν παραπάει, όταν τα άλλα στιγμιαία και τη στιγμιαία πήραν σχεδόν άφεση αμαρτιών. Με τους ψεύτες συμβαίνει συχνά ότι ακριβώς και με τους εραστές. Όπως οι απατημένοι σύζυγοι τα βάζουν με τους εραστές της γυναίκας τους, έτσι και όσοι έχουν πιστέψει σε ένα ψέμα τα βάζουν με τους ψεύτες. Ποτέ κανέναν στο μυαλό δεν πάει ότι το ψέμα στην προκειμένη περίπτωση είναι όπως η γυναίκα. Θέλγεται από εκείνον που έχει περισσότερη φαντασία, περισσότερη γοητεία και υπόσχεται περισσότερα σε όλα τα επίπεδα. Το ψέμα θα ανήκει περισσότερο πάντοτε σε ένα ψεύτη παρά σε έναν απατημένο. Το ψέμα είναι όπως το έργο τέχνης. Ανήκει σε όσους το λατρεύουν. Τους άλλους τους απατά. Ένα ψέμα δεν θα θελήσει ποτέ να εξαπατήσει μια καλογριά. Πάντοτε θα χρειαστεί και θα καταφύγει στη συνδρομή του διαβόλου. Και φυσικά αυτό να λέγεται θα είναι το δάχτυλο του διαβόλου, αυτό το οποίο θα σπρώξει τη δική της βούληση. Έχετε ποτέ σας ακούσει ή και δει, έχετε ποτέ σας αντιληφθεί έστω να κυκλοφορεί ένα ψέμα μόνο του χωρίς τη συνοδεία μιας δικαιολογίας? Όταν το ψέμα αποκαλυφθεί, τότε η δικαιολογία σαν το διάβολο, ακριβώς σαν το διάβολο, μένει να παρηγορεί τους απατημένους και κάπως έτσι να γλυκαίνει τις τύψεις τους σε εκείνο το σημείο που το δαχτυλάκι του διαβόλου τους έσπρωξε τη βούληση. Και είναι αυτό ακριβώς που η κοινωνία μας το έχει καταλάβει πολύ καλά. Γι' αυτό συμπαθεί τους απατημένους, κατηγορεί τους ψεύτες. Άλλο θέμα τώρα που δεν πάβει να τους μιμείται και να ζει μέσα στο ίδιο της το ψέμα, άνετα και υπέροχα, έως τη στιγμή που αποκαλύπτεται. Και τότε, είπαμε, ευτυχώς που υπάρχει δικαιολογία που σαν το διάβολο το δαχτυλάκι του κλπ. Κλπ. Ένα ψέμα για να είναι πιστικό πρέπει να έχει αληθοφάνεια. Αλλά τότε το ψέμα αλίμονο χάνει τη μισή του αλήθεια ως ψέμα. Τέρμα τα θαύματα, τα σύννεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Ψέματα, ψέματα. Πες μου πως είναι ψέμα. Ένα αστείο χαζό. Ένα όνειρο. Ψέματα, ψέματα. Πες μου πως είναι ψέμα. Ένα αστείο χαζό. Εγώ χωρίς εσένα. Εγώ χωρίς εσένα. Ένας άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του κρατάει τα ψέματα του για τον εαυτό του. Εκείνος όμως που σέβεται τους άλλους, αυτός τους λέει ψέματα, όλα τα ψέματα και τα δικά του και των άλλων. Κι ο κόσμος προσπερνά. Δεν με ψάχνεις πια. Δεν με ψάχνεις. Πάλι το τραύμα ξύνω κι ο πόνος με μεθά. Δεν με ψάχνεις πια. Δεν με ψάχνεις. Ψέματα, ψέματα. Πες μου πως είναι ψέμα. Ένα αστείο χαζό. Ένα όνειρο. Ψέματα, ψέματα. Πες μου πως είναι ψέμα. Ένα αστείο χαζό. Εγώ χωρίς εσένα. Εγώ χωρίς εσένα. Πολλοί πιστεύουν, και το χειρότερο το διατείνονται κιόλας, πως δεν έχουν πει ποτέ ψέματα στη ζωή τους. Μην τους ακούτε. Δεν θέλω να θυμάμαι. Δεν θέλω να ξεχνάω. Δεν σε έχω πια. Δεν σε έχω. Την έξοδο κινδύνω. Δεν βρίσκω πουθενά. Δεν σε έχω πια. Δεν σε έχω. Για να πει κανείς την αλήθεια, του φτάνει μόνο να έχει κάποια παρατηρητικότητα. Δεν χρειάζεται καν να κοπιάσει να μιλήσει. Όσοι τον ακούνε θα τον βοηθάνε σε αυτό. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τον καημένο εκείνο που λέει ένα ψέμα. Χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται. Ταλέντο, ισχυρή φαντασία, εξαιρετική εφράδεια, θάρρος, πιστικότητα, γενναιότητα, αυτοσυγκράτηση, μνήμη, ικανότητα να ψυχολογεί τους ακροατές του ή και τους αναγνώστες του, ετοιμότητα πνεύματος και ένα πλήθος ιδιωτήτων προτερημάτων που κάνουν ένα συγγραφέα, ένα δικηγόρο, έναν πετυχημένο πολιτικό, έναν ταλαντούχο επιχειρηματία, έναν γενικά πετυχημένο άνθρωπο. Και ακόμη, για να λέει ψέματα κάποιος, χρειάζεται να διαθέτει και μια απέραντη ταπεινοσύνη. Τις περισσότερες φορές ανακαλύπτει πως παταλάει το ταλέντο του για ανθρώπους τόσο εύπιστους και ανόητους που δεν αξίζουν καν να τους λέει κανείς ψέματα. Συχνά έχει να κάνει με τόσο χωρίς φαντασία ανθρώπους που το ψέμα για αυτούς είναι μια περίτη πολυτέλεια. Τους καημένους τους ψεύτες είναι για λύπηση όταν απευθύνονται σε ένα τόσο χαμηλό, κοινό, κοινότατο κοινό. History in every century records an act that lives forevermore. We'll recall as into line we fall the thing that happened on Hawaii shore. Let's remember Pearl Harbor as we go to meet the foe. Let's remember Pearl Harbor as we did the Alamo. We will always remember how they died for liberty. Let's remember Pearl Harbor and go on to victory. Εγώ λέω ψέματα μόνο στην ανάγκη, όταν οι άλλοι τα έχουν ανάγκη. Άκουσα κάποιον κάποτε να λέει και αμέσως σκέφτηκα πως αυτός ο άνθρωπος ήθελε τόσο πολύ να πείσει τον εαυτό του πως μπορούσε κάποτε να λέει και ψέματα. Ο καημένος είχε τόσο πολύ την ανάγκη να πιστέψει πως δεν του έλειπε παντελώς η φαντασία. Τον λυπήθηκα. Όταν μου την έσκασε, τότε θύμωσα γιατί ήταν ένας απατεώνας. Ένας ψεύτης ποτέ δεν κάνει τέτοιες δηλώσεις. Let's remember Pearl Harbor as we go to meet the foe. Let's remember Pearl Harbor as we did the Alamo. We will always remember how they died for liberty. Let's remember. Το ψέμα ανέκαθεν υπήρξε το γοητευτικότερο και αληθινότερο προϊόν της φαντασίας του ανθρώπου, αφού βέβαια είμαστε τόσο κατηγορηματικοί ίσον ψεύτες, στο ότι κανένα άλλο ζώο επί της γης δεν διαθέτει φαντασία. Και είναι το τελειότερο πνευματικό προϊόν. Απόδειξε ότι τα παιδιά που είναι οι σοφότεροι άνθρωποι τούτης της γης πιστεύουν στα παραμύθια και τις υποσχέσεις των μεγάλων που έχουν ξεχάσει να είναι άνθρωποι και σοφοί. Πολλοί πιστεύουν, και το χειρότερο το διατείνονται κιόλας, πως δεν έχουν πει ποτέ ψέματα στη ζωή τους. Μην τους ακούτε. Ή που δεν υπήρξαν ποτέ παιδιά, ή που νομίζουν πως είσαστε ανόητοι και θα τους πιστέψετε. Αν είσαστε πολύ καλοί, αφήστε να νομίζουν, έστω για λίγο, πως μπορούν να περάσουν για ψεύτες. Ποτέ δεν λέγεται δύο φορές ένα ψέμα, εκτός κι αν πληρώνεται καλά. Δηλαδή πρόκειται για ένα ψέμα που το πλασάρουν ως αλήθεια. Ποιος και πούς ολόκληρο τον κόσμο σήμερα ομολογεί ότι πληρώνει ένα ψέμα. Και ύστερα, καημένοι μου ψεύτες, και αυτοί οι ίδιοι ψεύτες πώς να πούν ότι πληρώνονται για την επανάληψη ενός ψέματος. Γίνονται ατελεύτητες ανόητες συζητήσεις και ακολουθούν συκοφαντίες. Έτσι, ψεύτες ολκείς και άτρομοι συμβιβάζονται με το να διαδίδεται ότι πληρώνονται γιατί λένε αλήθειες. Όταν λες ψέματα στους άλλους, δείχνεις πως τους εκτιμάς. Έχεις εμπιστοσύνη στο μυαλό τους, στα καλά τους αισθήματα και στα ευαισθητοποιημένα αντανακλαστικά τους. Τους θεωρείς με ένα λόγο άξιους να δεχτούν ένα ψέμα. Αυτό ακριβώς είναι που δεν καταλαβαίνουν μερικοί άνθρωποι, ευτυχώς ελάχιστοι πια, και κατακρίνουν και μιλούν άσχημα για τους ψεύτες. Όταν ακούω κάποιον να κατηγορεί κάποιον άλλον σαν ψεύτη, τότε καταλαβαίνω πως κάτι δεν πάει καλά με τον εαυτό του. I got that old feeling the moment that you danced by. I felt a thrill, and when you caught my eye, my heart stood still. Once again, I seemed to feel that old yearning, and I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start, for that old feeling is still in my heart. Παρατηρήστε έναν που κατηγορεί τους ψεύτες και θα δείτε πως δεν τα έχει βρει με τον εαυτό του, ο καημένος. Γιατί αν μπορούσαμε όλο και περισσότεροι να λέμε ψέματα και όλο και λιγότεροι να μας αμφισβητούν, καταλαβαίνετε πόσο πιο ωραίος θα ήταν ο κόσμος. Και για το πρώτο σκέλος όλο και κάτι γίνεται. Μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξος. Όμως το δεύτερο, αδυστυχώς, στο δεύτερο μέρος δυστυχώς δεν πάμε καθόλου καλά. Και ολοταχώς πάμε από το κακό στο χειρότερο. Όλο και περισσότερο αυξάνονται και πληθύνονται αυτοί που αμέσως αμφισβητούν και το ωραιότερο, το πιο καλοστημένο ψέμα. Τόσο που να αμφιβάλλεις. Είναι αμφισβητείες από πεποίθηση ή απλώς είναι εκείνη η γενιά των ειλικρινών. Καταλαβαίνετε που πάμε. Αλλά κάποτε, όπως όλα τα ωραία του κόσμου τούτου, και τα ψέματα τελειώνουν. Γιάννης Νεγρεπόντης, 7 Σεπτεμβρίου 1982, δοκίμιο περί ψεύδους. Του Αγίου Σώζοντος, ανήμερα. Τα ψέματα τελειώσανε και τα κεράκια λιώσανε. Και πού να πας και να το πεις σε τούτο το κακό. Ήμουν μικρός, με γέλασες, την ώρα μόνο πέρασες. Θα γίνει φωνικό, θα πιστέψω, θα νηστέψω και στα γόνατα θα πέσω, θα ξενιτευτώ. Τα ψέματα τελειώσανε λοιπόν, ή μάλλον τα ψέματα ξανάρχισαν. Απρίλης γάρ, και εμείς που τα έχουμε συνηθίσει είμαστε έτοιμοι. Ύστερα από τους υπερασπιστικούς λόγους του Κοκτώ και του Νεγρεπόντε για το ψέμα, προχωράμε και στη θεωρητική κατοχήρωση του θέματος. Όσο για την περίφημη εξαγγελία που άνοιξε τη σημερινή εκπομπή προκαλώντας θύελα τηλεφωνημάτων στο τρίτο πρόγραμμα, σας βεβαιώνουμε πως είναι πραγματική. Από σήμερα το τρίτο θα εκπέμπει χωρίς ήχο μονοδιάστατο. Ό,τι ακούτε είναι εικόνα. Εικόνα κωδικοποιημένη σε ραδιοκύματα. Σύντομα θα διατεθεί στην αγορά από κωδικοποιητής που θα μετατρέπει αυτά τα ραδιοκύματα σε εικόνα που θα μπορείτε να τα προβάλλετε σε κάθε οθόνη, ακόμα και στο κινητό σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στη γραμματεία του τρίτου. Εξάλλου, αυτό δεν έκανε πάντοτε το τρίτο, τον ήχο εικόνα. Καλό μήνα λοιπόν και καλό κουράγιο. Στη σημερινή πρωταπριλιάτικη εκπομπή ακούστηκαν: είμαι ένα παλιόπαιδο των Γαβριήλ Μπέλου με τη Σωτηρία Μπέλου. Είναι αμαρτία να λες ψέματα με τους Ink Spots και παραλλαγές του κυρίου θέματος από την ταινία Εραστές της Μαρίας του Αντρέη Κοντζαλόφσκι. Ψεύτικα βγήκαν ως ονειρεύτηκα τον Γιαννίδη Σπυρόπουλου Παπαδούκα και Βέμπο με την Αρλέτα. Τιμούσι αγάπη μου και Μπάρμπα Μορεμίο με την Ορνέλα Βανώνη. Είναι καλύτερα να πιστεύεις. Με τους Μάμας εν Πάπας. Η αλήθεια με βλάπτει. Νεσούνο μη πω Τζουντικάρε με τον Τζιν Πίτνι. Πες μου ψέματα. Lie to me με τον Chris Isaac. Κάνε με να πιστέψω. Τον Κέρλ Χάμερστάιν με τους Κάθριν Γκρέισον και Χάουαρτ Κέλ. Μου πες ψέματα με τον τρόπο σου. You lied your way με την Σάντι Ρότζερς. Είναι αλήθεια ευέρω τον Ίζα Μπίντι με τη Μίνα. Πιστεύω με τους Μάνκες. No explanation με τον Πίτερ Τσέτερα. Remember Pearl Harbor με του Swing and Sway with Sammy Kay. Τα ψέματα τελειώσανε τον Σταμάτη Κραουνάκη και Λίνας Νικολακοπούλου με τον Μανώλη Μητσιά. Πιστεύω, I believe με τους R.E.M. και ο ψεύτης του Γιάννη Κύρμου με τους Απέναντι. Απόσπασμα από την υπνοβάτιδα του Μπελίνη με τη Μαρία Κάλλας και την ορχήστρα και χοροδία της Κάλλας του Μιλάνου με διευθυντή το Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν. Η Ελλαμπέτη ακούστηκε στην ψεύτρα του Κοκτώ σε μετάφραση του Μάριου Πλωρίτη. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.